Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 7-ն է մայրության և գեղեցկության տոնը։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը գարնանային տոնի արդիվ շնորհավորում է բոլոր կանանց ու մայրերին, քույրերին ու դուստրերին։ Ցանկանում ենք բոլորին քաջ առողջություն, հաջողություն, հարատև սեր և ջերմություն։ Թող որ երջանկությունը միշտ ապրի ձեր սրտերում և շարունակեք ազնվորեն և անմնացոր ծառայել ընտանիքների բարօրությանը, հայրենիքի զարթունքին ու առաջընթացին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Կարծիք հաղորդաշարի ապրիլի 7-ին ծրագրում այսօր կարող եք լսել։ Այսօր Աստվածածնի ավետման տոնն է։ Մեր եկեղեցիներում բացվեցին վարակույրները և մեկ օրով ընդհատվեց մեծ պահքը։ Մանրամասները կներկայացնի Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Տոնի արդիվ բարեմաղթանքներ են հղել մեր քաղաքացիներն ու արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցները։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանների հետ։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Մեր նախամայրը Եվան, որի անունը թարգմանաբար նշանակում է կին և կինն էլ կյանք, մարդկության առաջնեկն է կյանք հարարելու իմաստով, ցավոք նաև օրինազանցության ու մեղքի տարածման առումով, բայց առարջի համար անհնարին ոչինչ չկար, ելքը փրկչին աշխարհ ուղարկելն էր և Եվայի սխալները սրբագրելը, հրեա Մարիամին էր պատիվն ու ցնծությունը ընտրվելու, սրբագրելու և նորից ամրագրելու կնոջ աստվածային իրավունքներն ու պարտականությունները։ Այսօր հայրաքելական եկեղեցիներում ետ տարվեց խորանների վարագույրները և ընդամենը մեկ օրով ընդհատվեց մեծ պահքը, ոգևոր հայրերը բաց պատարակ մատուցեցին, պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն է վերաիմաստավորում և մեկնում օրվա խորուրդը։ Ծնվելու մի բարեպաշտ հրեա ընտանիքում 3 տարեկան հասակում ընծայվեց տաճարին և այնտեղ որպես համեստ հրեա հավատացյալ աղախին ընծայվեց Աստծուն։ Դաստիրակվեց կրոնական ոգով, կրոնական գիտելիքներով, պատանի տարիքում, հանկարծ մի գերմնական երևույթ կարտադրեց իր հետ, մի արտասովոր երևույթ, լուսի ճառագայթ մտավ այն սենյակը, որտեղ ինքը աղոթում։ Ուրախացիր, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ է, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, ահա դու կհղիանաս և կծնես մի որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես, նա մեծ կլինի և բարձրյալի որդի կկոչվի, Գաբրիել հրեշտակապետի Ավետիսը սկզբում տարակուսանքի տեղի կտվեց, ապա խորհելով ու հրեշտակի օգնությամբ մեկնաբանելով ողջույնի իմաստը, Մարիամը հնազանդ ենթարկվեց, ահավասիկ ես մնում եմ տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ։ Ինքը ֆիզիկապես լույս աշխարհ բերեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո միածին որդուն։ Ինքը սրբագործեց մեր նախամոր Եվայի մեղքը և հնարավորություն տվեց Աստծո որդին գա այս աշխարհ, 33 տարի ապրի, քարոզի, խաչվի և հարություն առնի մեր բոլորիս մեղքերը քավելու համար։ Արդեն մահկանացու դարձած մարդկային մարմինը նորից դառնա հավերժ, հարություն առնի, աստվածանանա, համբարձումով անցնի, դառնա հավիտենական։ Սուրբ Կույս Մարիամի ստացած Ավետիսով կանայք վերստացան մարդկային ցեղի առաջնեկ նախամոր Եվայի մեղքի պատճառով կորցրածը։ Մայրությունը ստացավ պատվոն նոր սանդղակ, դարձավ էլ առավել ակնածալի մի իրողություն, և եթե այսօր կին Շեքսպիրներ չկան, և շատերն անմտորեն շահարկում են այդ փաստը, հայ մեծանուն բանաստեղծուհին Սիլվա Կապուտիկյանը մեկնաբանում է, որովհետև կնոջ աջ ձեռքին շերեփն է, իսկ կնոջ դեռն ինքը կինը պիտի կարողանա պահել ու պահպանել Սուրբ Կույսի օրինակով։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանն անդրադառնում է մեր օրերի եւ մեր բոլորի մտավախություններին։ Նրա կարծիքով պետք էլ չէ, որ կին Շեքսպիրներ լինեն, որովհետեւ կնոջ առաքելությունն ավելի քան բարձր է։ Սերական այլ կողմնորոշում ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանություն, գենդերային ինքնություն, միասերական ամուսնություններ, կանանց ու երեխաների իրավունքների պաշտպանություն, այս եւ նման ձևակերպումների ներքո այսօր ամբողջ աշխարհում փորձ է արվում խարխլելու ավանդական ընտանիքի հիմքերը։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ յուրովի է դեմադրում այս չարիքին, պաշտպանելով ընտանեկան եւ հոգեոր ազգային ավանդական իր արժեհամակարգը։ Այս պատերազմում առանձնակի դերակատարում ունի մեծ է նրա դերը մեր ազգի գոյատևման, պետության զարգացման, ազգային ավանդույթների, մշակույթի պահպանման ու տարածման գործում։ Եվ հայրենասեր ու ազգասեր առողջ ու լիարժեք սերնդի դաստիարակման առաքելությունը հիմնականում պատկանում է կնոջը։ Այսօր էլ մեր կանայք շարունակում են պարգևել հայ ազգին արժանի քաջ զավակներ, արի հերոսներ։ Արցախի թեմակալ առաջնորդը սեփական ընտանիքի օրինակով է փաստում ավանդական օջախում կնոջ դերի պատվի կարևորությունն ու անփոխարինելիությունը, բնականաբար նաև դրա շարունակականությունն ու հարատևությունը։ Ես շատ լավ եմ հիշում, պապիկ տատիկը մեզ հետ էին ապրում։ Հայրս եւ մայրս երբ աշատավարտ դստանում բերում տատիկին էին տալիս։ Ինքը տան օջախի տնտեսվարն էր։ Ինքն էր ասում՝ գնացեք, այս բանը արեք, սա բերեք, այս բանը կպատրաստեք եւ այլն եւ այլն։ Դա հին սովորություն է։ Մեր ժողովուրդը ունեցել է յուրահատուկ վերաբերմունք, պաշտամունք մոր կնոջ նկատմամբ։ Ինքը երբեք խեղճ ուղղակ վիճակում չի եղել, թակարակ։ Իր ամենապատավոր տեղն է ունեցել։ Կինը կողակցի մասին հոգացող, մայրը պատրաստ ինքնանձայման իր լույս աշխարհ վերածի համար։ Երկունքի կարողությամբ կինը սատանայի սարսափը, հալածիչն ու հոգեառը, արարելու ունակությամբ հրեշտակների գործակիցը։ Կինն ամենուր է, նրա համար անհաստ բարձունքներ չկան, նա գեղեցիկ է, որովհետև մայրը կին, հույրը դուստր, նրան են հասցեագրված օրվա մաղթանքները, ամենաջերմ խոսքերը, հայացքներն ու ծաղիկները։ Ես ուզում եմ շնորհավորել եղեք գեղեցիկ, ինչպես Գույս Մարիամ Աստվածածինը։ Եղեք լի հավատքով, հավատարիմ եւ խոնար, այնպես ինչպես Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինն է եղել։ Եվ թող իր օրդությունը լինի ձեզ վրա։ Հիշենք, որ Արցախ աշխարհի մեծագույն բարեխոսը հենց ինքն է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը։ Բարեավետ։ Կանանց մայրերին սիրել, գուրգուրել է պետք, նվիրելով նրանց մեկ ամիս թե տարվա բոլոր ամիսները, նրանց նկատմամբ ուշադիր լինել, նրանց վիճակված է այնքան շատ տառապել, նրանց նվիրել ծաղիկներ ու ժպիտներ, որոնց կարիքը շատ ունեն կանայք ու մայրերը։ Մեր կանանց ու աղջիկների մաղթում է գառնանային գեղեցկություն, քաջ առողջություն, խաղաղություն։ Դա Աստված, որ մեր կանանք ու աղջիկները միշտ լինեն ազգասեր, արի ու արժանապատիվ տղամարդկանցով շրջապատված։ Ծնրադրել ու ձեռնամած աղոթել հայցելով խաղաղության համար վեհամոր բարեխոսությունը, իսկ կանայք թող հետևեն միայն բարեխոս Աստվածամոր խոհեմությանը, հարմնալով տիրոջ աղախինը, շնորհավոր տոնդ սիրելի հայուհի։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Դու արեկակն է Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 7-ն է մայրության և գեղեցկության օրը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Տոնի արդիվ բարեմաղթանքներ են հղել մեր քաղաքացիներն ու արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցները։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Մարտի 8-ին մեկնարկած կանանց ու աղջիկներին նվիրված գարնանային միամսյակն այսօր պաշտոնապես ավարտվեց։ Ապրիլի 7-ը մայրության ու գեղեցկության տոնը թերևս հայերիս առանձնահատկությունն է։ Լսենք տոնական բարեմաղթանքներ մեր համակարգացիներից ու սփյուռքահայերից։ Սիրելի հայուհիներ, շնորհավոր եմ գեմեր տոնը, մաղթեմ գե որ միշտ մնանք ճավախքի ու Արցախի լեռների պես բարձր, ուժեղ ու սիրուն։ Թող ռաստքարած դժվարությունները թեզամ հաղթահարվին ու միշտ հաղթող դուրս գանք։ Տվելով առիթից մեր դոստրերին, մայրերին, շնորհավորում եմ միամսյակը, խաղաղ երկինք երջանկության։ Շնորհավորում եմ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ բոլոր մայրերին, քույրերին, տատիկներին եւ բոլոր աղջիկներին։ Ցանկանում եմ նրանց խաղաղություն, ամենակարևորը առողջություն եւ երջանկություն, թող ոչ մի մայր եւ ոչ մի աղջիկ չունենա ոչ մի հոգս, ապրի ուրախ եւ խաղաղ։ Այս հարցով շնորհավորում եմ մեր բոլոր մայրերը, որ մեզ յանք են տվել ու մեր մոտ կանգնած են միշտ։ Ուրեմն շնորհավորում եմ ձեզ։ Պես ճավախցիկ կասեին, ձիկ կացեք ձեր ամուր հողի վրա։ Շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ, ես ձեզ սիրում եմ, իմ խոնարհումը ձեզ, Արցախի մայրեր։ Սիրելի արցախցիներ, ուրախ եմ, որ ինձ աղիթ են ձեռնվել շնորհավորելու ձեզ։ Սիրելի մայրեր և կանայք, շնորհավորում եմ ձեր ապրիլի 7-ը, մայրության և գեղեցկության տոնը։ Ցանկանում եմ խաղաղություն, ամենակարևորը խաղաղություն լինի, երջանկություն ձեզ և ձեր ընտանիքին։ Սիրելի մայրեր և քույրեր, սառնաշուն ճավախքից բջջեն սրտով շնորհավորում եմ ձեր տոնը, ցանկանալով ձեզ կանացի երջանկություն և խաղաղություն, ու թող մեր Արցախ աշխարհը ծաղկի և բարգավաճի։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Yeah. Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 7-ն է, օրը ուրբաթ։ Առաջարկում ենք լսել ասույթներ և աֆորիզմներ մայրության և գեղեցկության մասին։ Մայրությունը ամենազգայական փորձն է կնոջ համար։ Մայրությունը հավերժական կոչում է։ Մոր առաջին նվերը կյանքն է, երկրորդը սերը, իսկ երրորդը ըմբռնումը։ Ուժը հաղթում է ուժին, գեղեցկությունը հաղթում է բոլորին։ Այն ամենը, ինչ գեղեցիկ է, բարոյական է։ Շարունակում ենք թողարկումը և առաջարկում լսել Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակիցներ Թամար Գրիգորյանին և Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Ապրիլի 6-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ միջոցառում՝ նվիրված մայրության և գեղեցկության օրվան։ Միջոցառումը նախաձեռնել էր դպրոցի 4-րդ դասարանի դասվար Ջեմա Խաչիկյանը, մասնակցում էին նույն դասարանի աշակերտները։ Միջոցառման սկզբին ներկաներին ողջունեց դասվարը, շնորհավորելով բոլոր մայրերին տոնի արթիվ, նրանց երջանկություն և առողջություն ցանկանալով։ Այնուհետև մայրիկներին շնորհավորեցին երեխաները, իրենց սրտի խոսքն ասելով նրանց ու ասմունքելով մայրերին նվիրված բանաստեղծություններ, կատարելով երգեր։ Միջոցառման երկրորդ մասը շարունակվեց խաղ մրցույթով։ Նախ դասարանի երեխաները բաժանվեցին երկու խմբի։ Նարգիզ և Հասմի կանոնները կրող թիմերին մրցույթի առաջին փուլում հանձնարարվեցին մի շարք առաջադրանքներ։ Թիմերը պետք է արագ հավաքեին խճանկարի պատկերը օրորոցային երգային տիկնիկի համար։ Բրինձն ու հնդկացավարն արագ առանձնացնեին իրարից, շոշափելով ճանաչեին առարկաները և այլն։ Մրցույթի երկրորդ փուլում թիմերը գուշակեցին հանելուկներ, իսկ երրորդ փուլում պատասխանեցին բլից հարցերի։ Երեխաների տված պատասխաններն ու առաջադրանքների կատարման հմտությունը գնահատվեց դպրոցի ուսուցիչներից կազմված ժյուրիի կողմից։ Ընդհանուր միավորներով երկու թիմերի արդյունքները հավասար էին։ Երեխաները միջոցառման մասնակից դարձրին նաև դասարանում ներկա իրենց մայրիկներին։ Մայրիկները փորձեցին գտնել իրենց դիմանկարները, որ երեխաները նկարել էին ըստ իրենց պատկերացումների։ Միջոցառման ավարտին ներկաներին ողջունեց ու յուրահատուկ միջոցառման համար շնորհակալություն հայտնեց դպրոցի տնօրեն Արեքնազան Ղուկասյանը։ 4-րդ դասարանի աշակերտները իրենց մայրիկներին ու ժյուրիի անդամ ուսուցիչներին նվիրեցին իրենց ձեռքով պատրաստած խորհրդանշական թեյի բաժակներ ու հրավիրեցին միասին թեյելու։ Հանդեսը նվիրվեց մայրերի տոնին։ Դահլիճում փոքրիկ բերձորդիներն էին, պետական մանկապարտեզի ավագ խմբի սաները։ Տոնական են ակետ բոլորը, և իրենց ելույթներն ու ժպիտը, գեղեցկությունը նվիրում են իրենց մայրերին, տատիկներին, քույրերին, դաստիարակներին։ Կանա և կանանց տոներին մի ամսյակ այստեղ ավարտվեց իս մանկապարտեզ հանդեսով։ Մանկապարտեզի ավագ խմբի 38 երեխաներից 14 աղջիկներ են, ովքեր իրենց ելույթներով մրցեցին ու արժանացան ներկաների ծափողություններին և տարբեր անվանակարգերում մրցանակների։ Հանդեսին մասնակից եղան նաև տղաները, խորհրդանշելով ուժն ու արությունը, իրենց քույրերի ու մայրերի պաշտպան սիմվոլին։ Յուրաքանչյուր ելույթ անհատական ու խմբային ար, երգ, հումոր գնահատվում էր հանձնախմբի կողմից, սակայն առավել գնահատանքի էր արժանանում հանդիսատեսի կողմից։ Հանդեսն ավարտվեց ոչ խմբի միասնական երգով նվիրված մայրերին, և փոքրիկները բացիկներ նվիրեցին իրենց մայրերին։ Մանկապարտեզի տնօրեն Նինա Բաբայանը շնորհավորեց ներկա կանանց տոնի արդիվ, ողունակություն հայտնեց փոքրիկների ելույթների համար, նշելով նաև, որ Բերձորի ազատագրման 25-ամյակի արդիվ նույն խմբի տղաների համար կկազմակերպվի միստր մանկապարտեզ մրցույթ հանդեսը։ Այնուհետև յուրաքանչյուր անվանակարգում մաղթած աղջնակ հանձնախմբի կողմից ստացավ իր պարգևը, ժապավենը, իսկ թագուհի և այլ գրառումներով։ Հանդեսի ներկա և հանձնախմբի անդամ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչ Ինգ Այվազյանը փոքրիկների ելույթը բարձր գնահատեց և այդ նաև շնորհակալություն նրանց դաստիարակներին, հանդեսի կազմակերպիչներին։ Նորեն Նինա Բաբայանը տեղեկացրեց, որ հանդեսի կայացման գործում մեծ է խմբի աստիճաններ Լուսի Գևամյանի, Ալա Գուլակյանի, Մանկապարտեզի բոլոր աշխատակիցների դերը։ Ներկա լինելով հանդեսին ակամայից հիշեցին անցած տարի այս օրը։ Նույն փոքրիկներն այցելեցին Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցի, մոմեր վառեցին ու աղոթեցին, որ խաղաղություն տիրի հայոց երկրում, որ մեր սահմանապահ զինվորները ձերս մնան փորձանքից, ողջ ու առողջ վերադառնան իրենց հայրենն ու պապերը, եղբայրները, ովքեր նույն օրերին կամավոր առաջնագիծ էին մեկնել։ Եկեղեցում էին երեխաներ, երբ լուր ասավ զինադադար կնկվելու մասին։ Փոքրիկներից մեկ մրախությամբ ու ուզված ասաց. Աստված պապիկը լսեց մեր աղոթքը։ Հուսանք, փոքրիկների աղոթքը մշտապես կլսվի առաջի կողմից և հայոց երկրում ու ողջ աշխարհում խաղաղությունը կդառնա տիրող։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն ու Զոհրաբ Ըրքոյանն էին։ Շարունակում է եթերաժամը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրնուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Աջարա Group Hospitality-ի ընկերությունը Վրաստանի տարածքում գործարկել է ներքին ու միջազգային փոխադրումների համար նախատեսված Aviator ավիատաքսին, հայտնում է Euromag-ը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ նոր Beechcraft King Air C90 GTX ինքնաթիռը թռիչքները իրականացնում Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանից դեպի երկրի ներսում գործող այլ օդանավակայաններ, ինչպես նաև տարածաշրջանային քաղաքներ, այդ թվում Երևան։ Նշվում է, որ որպես ավիատաքսի գործող ինքնաթիռը նախատեսված է 5 հոգու համար ու համալրված է ժամանակակից սարքավորումներով։ Twitter սոցցանցում գրառման սկզբում այլանձանց անուններ նշել են, այլևս չի ազդի թվիթի տարականակի վրա։ Ինչպես հայտնում է կրեսպոնդենտը, օկտատիրոջ անունը, ում նշում են գրառման ժամանակ, այսուհետ կերևա գրառման տեքստի վերևում, ոչ թե տեքստի մեջ։ Եթե գրառման պատասխանում եք մի խումբ մարդկանց, տեքստի վերևի հատվածում կնշվի հաղորդագրության ներգրաված օկտատերերի թվականակը։ Թվիտների ծրագրավորողները նշում են, որ մշակումները դեռևս չեն ավարտվել, և իրենք շարունակում են մտածել զրույցները սոցցանցում ավելի կատարելագործելու մասին։ Ընկերությունից նշում են, որ ներկա պահին սոցցանցի ծառայությունից օգտվում է 300 միլիոն մարդ, ամեն օր շուրջ 5 միլիարդ թվիթ է հրապարակվում։ iPhone 8 նոր մոդելը ծրագրում են ստեղծել հեղուկ մետաղի գործածումով, հայտնում է Lentan։ Apple ընկերությունը արդեն հայտ է ներկայացրել ԱՄՆ պատենտների ու առետրային ապրանքանիշների բյուրոին։ Ասում են, որ հեղուկ մետաղը բաղկացած է ցիրկոնումի, տիտանի, նիկելի, պղնձի ու այլ նյութերի միաձուլվածքից ու ապակի է հիշեցնում։ Բացի դրանից այն չի քայքայվում։ Ավելի վաղ հայտնել էին, որ նոր մոդելը չի ունենալու տուն սովորական կոճակը, այն փոխարինվելու է ֆունկցիոնալ գոտիով 2016 թվականի MacBook-ի վրայի Touch Bar-ի նման։ Սենսորն էլ դիսպլեյի տակ է գտնվելու։ Բացի դրանից Touch Bar-ը հնարավոր կլինի օգտագործել որոշ հավելվածների հետ աշխատանքի, նաև MacBook-ի համար։ iPhone 8-ի դիզայնը հիշեցնելու է առաջին մոդելը, հետևի կափարիչը ապակուց է լինելու։ Facebook-ում վերջին նորությունները ցուցադրող նոր ալգորիթմ է հայտնվել։ Այս մասին հաղորդում է Life-ը։ Նոր ֆունկցիան կհայտնվի աստիճանաբար, այն փորձարկվում է Մեծ Բրիտանիայում և Խորվաթիայում։ Facebook-ի բջային հավելվածի վերին հատվածում տեղակայված հրթիռների նշանը ցույց են տալիս ցուցադրելու ավելի հետաքրքիր էջերն ու օկտատիրոջ ընկերների հրապարակումները։ Ըստ Mashable-ի դրանք հիմնականում տեղական նորություններ են։ Նոր գործառույթի աշխատանքը նման է Instagram Explore-ի գործառույթին։ Սա նորությունների ցուցադրությունն այլ կերպ կազմակերպելու Facebook-ի առաջին փորձը չէ։ Սոցցանցն այժմ որևէ կերպ չի մեկնաբանել նոր արարությունը։ Apple ընկերությունը ստացել է Պատյանի պատենտ, որը կարող է փրկել iPhone-ին ընկնելու հետևանքներից, հաղորդում է Daily Mail-ը։ Սարքավորումը, որը իրենից ներկայացնում է Պատյան, անկյուններից դուրս եկող 4 ամորտիզատորներով անվտանգության բարձիկների դեր է խաղում սմարթֆոնի ձեռքից պատահաբար ընկնելու դեպքում։ Այն ունի ակսելոմետր, որը կարող է ժամանակին արձանագրել iPhone-ի շարժվելն ու կանխատեսել դրա անկումը։ Չինացի Ժիոնգ Ժիան իր ավտոտնակում սեփական ուժերով ինքնատիպ մեքենա է կառուցել, որը հարկի գազ դեպքում կարող է վերածվել նավակի ու տեղաշարժվել ջրով։ Ինչպես նշում է մոտոր կետրուն, տղամարդու խոսքով ինքը ապրում է այնպիսի տեղանքում, որտեղ անձրևների սեզոնին հաճախ են հեղեղումներ լինում։ Ավտոմեխանիկի 20 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Ժիանը մանրամասնել է, որ այսպես կոչված երկենցաղ մեքենայի շարժիչը ապահովության համար տեղադրել է հետևի հատվածում, զբաղեցնելով բեռնախցիկի ու հետևի նստատեղերի տարածքի մի մասը։ Ժիանի խոսքով մեքենան կարող է տեղափոխել առավելագույնը 4 հոգու։ Ջրում զարգացրած առավելագույն արագությունը 32 կմ/ժ է։ Նշվում է, որ չինացին չի պատրաստում սահմանափակվել այսքանով ու մտադիր է կատարելագործել իր փոխադրամիջոցը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 7-ն է օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Հայաստանում մայրության, գեղեցկության և սիրո տոնն է, առողջության համաշխարհային օրն է, Սուրբ Աստվածածնի ավետման օրն է։ Այսօր ծնվել են Գաբրիելա Միստրալը, չիլիացի բանաստեղծուհի Նոբելյա մրցանակակիր, Արա Սարգսյանը, ժամանակակից հայ քանդակագործության հիմնադիրներից մեկը, Մարիա Պետրոսյանը, խորհրդային հայտնի փիլիսոփա, Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպպոլան, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Եվգենի Ղազարյանը, ռուսաստանցի հայտնի ջազային երաժիշտ և երաժշտական մանկավար, Մարկ Ռուդինշտեյնը, ռուսաստանցի կինոպրոդյուսեր, կինոփառատոների կազմակերպիչ, Ջեկի Չանը, հոնկոնգցի, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, հնարքներ բեմադրող, Ռասել Քրոն, նորզելանդացի դերասան, Ջոն Լանդրում Քուփերը, ամերիկացի երաժիշտ։ Hockey star.